Наш лёс, наша слеза, наш лях, наша бяда і наш стяг, пад нагой крывавая пляма. У вачах п'яная любоў, у келіхах для ворагаў кроў, прадаем гонар ім, прывыклая справа. Наш лёс. Чаго шмат, то і ўсім аддадзім. Соль бярыце, чутно не хацім. Усе пакінулі нам гісторыі соль. Ты не спраўдзілася вера тых, хто заўсёды нам біў пад іх, хто хацеў утапіць нашу птушку. Пад нагамі крывавы дыван, у мінулым наш дзіцячы падман. Мы не ведалі, што на дабро нам адкажуць злом. Сярод поля вялікі валун, а пад ім наш засмучаны лёс. Наша праўда бясконца чакае свайго караля. Наш лёс, наша сляза, наш лях, наша бяда і наш стяг, пад нагой крывавая пляма.